evening on a Friday night. A little light shining through the window lets me know everything's alright. Jasmine's in bloom, July is dressed up and playing a tune. When I come home from a hard day's work and you're waiting there, not a care in the world. See the smile waiting in the kitchen, food cooking on a plate for two. Feel the arms reaching out to hold me in the evening when the day is through. Oh, summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Ja, en dat heb je dan zo met dit soort warme dagen. Dan kent onze creatieve muziekkeus absoluut geen grenzen. En zo kwamen we terecht bij de Isley Brothers en Summer Breeze. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma, de woensdagse aflevering. Normaal gesproken dan zou hier zitten onze grote vriend Alfred Blokhuizen, maar die geniet nog van het staartje van zijn vakantie. Morgen is hij er wel, heb ik me laten vertellen, dus daar kun je alvast naar vooruit kijken. In deze de late avond weer de nodige nieuwtjes en wetenswaardigheden. Straks gaat Herman de Bruin praten met Petra Hickendorf. En deze Petra die is verbonden aan Viva La Vida Events. Dat is een mooie naam. En dat is een organisatie die allerlei leuke en onverwachte dingen kan organiseren. En wat dat dan allemaal is en hoe dat allemaal gaat, dat horen we straks. Zoals iedere woensdag ook vandaag Han van der Horst met zijn column. Hij liet zich ook inspireren, althans, door het warme weer. Maar het onderwerp ligt weer een beetje anders. Het gaat over de hysterie van onze tijd. Nou, dat moet wel nieuwsgierig maken, dacht ik zo. En omdat het vakantietijd is, komt later in het programma Herman de Bruin nog een keertje terug. Want hij gaat stilstaan, dan moet je opletten, bij de Internationale Modderdag. Dat is komende zaterdag, de Internationale Modderdag. Het schijnt dat je dus niet Moederdag, maar Modderdag, hè, waar je mee kan gooien en zo en kan kruipen. Of over iemand heen kan gooien. Hoe dat dan allemaal gaat, komende zaterdag op die Internationale Modderdag, dat horen we straks. En ook daarvoor gaat Herman de Bruin zich dus inspannen. Het onderwerp past natuurlijk ook wel een beetje mee. En natuurlijk veel muziek. Net al de Isley Brothers, nu Bryan Adams. Die kan ook zo leuk zingen. En zeker in dit nummer Heaven. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Ja, en dan heb je natuurlijk ook zo, hè, met dat warme weer, dan krijg je ook dit soort dingen zoals Toni Braxton. I don't want to. Hij heeft er helemaal geen zin in. Trouwens, de laatste tijd is het vanwege het vrouwenvoetbal natuurlijk Viva la France, wat we voortdurend op radio en televisie horen en zien. Maar volgens Herman de Bruin kan dat ook wel een beetje anders. Viva la Vida Events, dat is iets in Vlaardingen. En ik ga vragen aan Petra Hekendorf, die is in de studio. Welkom Petra. Hallo. Jij hebt een organisatie opgebouwd. Leef het leven. Ja, Spaans hè? Ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Ik heb niks met Spaans, nee. Nee, toch nee, niet? Nee. Nee. Ik ben maar meer van Frankrijk. Ik vond het gewoon een leuke kreet. Het klinkt zo lekker. Viva la vida. Ja, leef het leven. Echt. Geniet van het leven. Ja, het klinkt lekker zomers. Ja. En dat heb je ook nodig zomers, want jij hebt veel events die je doet buiten, denk ik. Ja, ja. Dus ik heb altijd wel een beetje zomers weer nodig. Ja, ja. Of in ieder geval lekker droog. Ja, ja. Want mag ik het een evenementenbureau noemen? Ja, ik vind het zelf meer een soort organisatiebureau. Evenementenorganisatie. Ja. Ja, nou ja, je zit op dingen die als het maar te regelen is, zeg ik altijd. Ja, ben je een echte regelneef? Nicht? Ja, ja, ja, ja. Ja, dat vind je leuk om te doen. Ja, ja, ja. En dan in Vlaardingen, maar oorspronkelijk niet, hè? Je komt, nee, ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. Ja. En toen via wat omzwervingen ben ik op mijn 10e zijn we in Vlaardingen terechtgekomen. En nooit meer weggegaan. Ik ben nog wel heel even weg geweest, moet ik eerlijk zeggen, naar Spijkenisse. En toen ben ik heel snel teruggekomen. Dat beviel dus niet zo best. Nee. Maar Vlaardingen bevalt prima? Ja, hartstikke. Ja, is gewoon mijn thuis. Ja, ja. Ja. Daar doe je ook de evenementen of de organisaties? Meestal wel, ja. Inmiddels wel in ieder geval. Ja. Ja. Wat zijn de evenementen die je dan zoal organiseert? Ja, dat is heel uiteenlopend. Ik organiseer al een jaar of 8, 9, inmiddels twee maandelijks, was eerst maandelijks, een open koffie voor ondernemers, een netwerkbijeenkomst. Ik doe in Schiedam nog de nieuwbouwdag samen met een collega Jeanette van Huisteden. Wij hebben, of ik heb in Vlaardingen af en toe een dansfeest gedaan. Nee. En ik doe veel in de binnenstad hier. En daar word je gewoon voor ingehuurd dan? Want dat is gewoon betaald dan nu tegenwoordig. Ja. Is eigenlijk je beroep geworden. Ja. Het is gewoon mijn bedrijf. Ik kan ervan leven, dus ja. Maar is dat dan wekelijks zover? Of is het dan drie, vier weken voorbereiden? Uiteindelijk het hoogtepunt? Ja. En dan weer. En doe je dat van huis uit? Of heb je inmiddels een... Ja, ik heb een tijdje een kantoortje gehad, maar ik heb thuis genoeg ruimte. En een laptop heb je ook staan. Ja, dus dan denk je van waarom zou ik eigenlijk... Nog geld uitgeven aan een kantoortje, terwijl het thuis ook kan. Ja, en ik had dat kantoortje eigenlijk alleen zodat je dan onder de mensen bent. En uiteindelijk waren de kantoortjes naast mij allemaal leeg. En denk ik kan hier wel iedere dag naartoe gaan om onder de mensen te zijn. Net zo thuis blijven zitten. Ja. Ja. En ik zit gewoon dicht bij het werk in de stad. Ja, dus, dat is waar. Dat is wel dat zijn veel. Ja. Dat is dus veel werk eigenlijk. Of doe je dat alleen of huur je dan mensen in? Nou, ja, tuurlijk. Ik werk met allerlei mensen samen. Er wordt heel veel... ik heb gewoon een heel netwerk met allemaal professionals. Dus communicatieadviseurs en leveranciers. Dan zou je zelf ook de PR moeten doen en zo. Ja, dat doe ik dan weer wel. Dat doe je wel. Ja. Want het is natuurlijk belangrijk dat de communicatie goed gaat. Dat mensen weten dat het evenement er is. Ja. En wat is het volgende evenement? Bedrijventoernooi op 5 juli in de Polderpoort. Okay. In samenwerking ook met de Polderpoort. Mm-hmm. Bedrijven kunnen zich inschrijven met een team. En gezellig op een lekker laagdrempelige manier. Lekker sportief met elkaar bezig wordt er zijn. Gesport. Wordt gesport. Wat voor sporten dan? Tafeltennis of zo? Nee. Jammer. We hebben voetbal, volleybal, basketbal en mountainbiken. Oké. Okay. En... daar hoeven steeds maar een paar mensen aan mee te doen aan iedere wedstrijd. En iedere wedstrijd is 10 minuten. Maar het is bedoeld om die bedrijven meer met elkaar gezellig samen met elkaar iets te laten doen. En daarna gezellig barbecuen, hapje, drankje erbij. Zodat ze elkaar leren kennen. Juist. Ja. Dat is het dan. Ja, het is mooi dat Vriend al 5 juli plaatsen. Ja, klopt. Maar misschien kunnen mensen op een plek kijken waar ze jou kunnen vinden. Ja. De sociale media. Ja, op de website in ieder geval. Vivalavida.nu. Ja. En daar staan alle komende evenementen op. Petra Hekendorf over Viva la Vida Events. We weten nu wat het is in Vlaardingen. In Vlaardingen. Dat is heel belangrijk voor jou. Ja, zeker. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. En heel wat succes met de komende evenementen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Turn and run, but now I truly realize

en het lijkt alsof de deugd van de vergeving is vergeten. Wie met zijn dronken kop wordt gefilmd, krijgt dat een leven lang voor de voeten geworpen. Wie nog gelooft in leven en laten leven, is een watje. Het beviel me niet en ik kon er de vinger niet achter krijgen. Wat was dat toch? Nu is het u ook wel eens overkomen, denk ik, lieve mevrouw, beste meneer, dat een ander dan ineens de spijker wel op de kop slaat. Je hoort dat en je denkt, precies, zo is het. Daar hebben we het probleem exact geschetst. Dat overkwam mij verleden week toen ik weer eens keek naar die heel erg geweldige Rotterdamse website Vers Beton. Daarop schrijven allerlei personen die verder kijken dan hun neus lang is. En pas is er een interview opgezet van Marianne Klerk met Mark Schuilenburg van de Vrije Universiteit. Hij verdient zijn brood in Amsterdam, maar heeft Rotterdam, en meer in het bijzonder Rotterdam-Zuid, de laatste jaren tot zijn onderzoeksgebied gekozen. Daar is nou bij Boomfilosofie een boek over verschenen en de titel is De Spijker met de Kop, waar ik al zo lang naar op zoek was. Hysterie. Wij leven in hysterische tijden. In het interview vertelt Mark Schuilenburg hoe hij 2 jaar lid werd van de organisatie Buurt Bestuurd in Hillersluis. Dat is een oude wijk op Zuid. Hij bestudeerde ook de Turkenrellen in de Afrikaanderwijk die nu alweer 47 jaar geleden plaatsvonden. En daarna ging hij na hoe de overheid destijds reageerde en hoe die dat nu doet. In beide gevallen deed de overheid dat verkeerd. Om het een beetje kort door de bocht te zeggen, in het geval van de rellen in de Afrikaanderwijk probeerde de gemeente de gevoelens van onmacht en onvrede die in de buurt leefden zoveel mogelijk toe te dekken en met de mantel der liefde aan het zicht te onttrekken. Maar tegenwoordig, of liever gezegd sinds het optreden van Pim Fortuyn, is het omgekeerde het geval. De gemeente levert zelf een bijdrage aan die hysterische sfeer. In Hillersluis deden de bestuurders dat, vertelt Schuilenburg, door alle suggesties vanuit de buurt consequent af te wijzen. Daardoor trokken de meeste bewoners zich uit het initiatief terug. Of je nu van de hond of van de kat gebeten werd, dat maakte niks uit. Gepakt werd je toch, het was allemaal nep, dat buurt bestuurd. Maar de blijvers wonden zich op vergaderingen juist heel erg op. Net zolang tot de laatste doorzetters het hadden opgegeven. Citaatje uit het interview. Schuilenburg zegt: ik heb in het afgelopen jaar met bijna 40 gemeenten, van Hilversum tot Tilburg, gesproken over een positieve benadering van veiligheid. Wat betreft is dat ambtenaren heel graag willen, maar volstrekt vastzitten in het oude stramien van regels, boetes en de wapenstok. Schuilenburg vindt dat het tijd wordt om de toon te matigen en om de suggesties vanuit de wijken serieus te nemen. Iedereen die wel eens wat probeert te doen in de gemeenschap weet het, je wordt ineens met allerlei regels en voorschriften geconfronteerd, vooral op het gebied van de veiligheid, waardoor het wel haast onmogelijk wordt om je initiatief ook daadwerkelijk tot realiteit te maken. Alles en iedereen werkt tegen. Tegelijkertijd gaan politici steeds meer toe over maatschappelijke problemen uit te vergroten, omdat je daar stemmen mee kunt winnen. Eerste stap is de verontwaardiging gaande maken en dan jezelf als de redder in de nood presenteren. Daar hebben we niet alleen in het hele land, maar ook in onze eigen streek de laatste 20 jaar veel last van gehad. Gewoon omdat hysterie en hysterie aanwakkeren beloond wordt. Hoe dan ook, beste mensen, die Schuilenburg heeft heel wat te maken. Lees dat interview met Marianne Klerk op versbeton.nl. En als ik dat boek van hem zie, Hysterie, van Boomfilosofie, dan haal ik het meteen in huis. Dat is een ding wat zeker is. Thank you.

Zo, ja. Een schietgebedje, denk ik, samen met Duran. En daarvoor was Ed Citroen van de partij, die maar weer een soort loflied had voor Rotterdam. En dat deden we een beetje ook ter eer en glorie van onze Han van der Horst. Je weet het, De Late Avond is een programma waarin eigenlijk alles wel mogelijk is. En daarom gaan we zo dadelijk met modder gooien. Jazeker. We gaan met modder gooien. En dat doen we samen met Herman de Bruin. Maar ik ga eerst even een ander t-shirt aantrekken. Want het zal wel een lekkere blubberzooi worden. En tijdens Herman's Hermits heb ik daar volgens mij tijd genoeg voor. Want je weet het, Oost-West, thuis best. East, west, over the ocean. Perpetual motion, traveling around. No rest, singing and playing. Night out and day in, doing the rounds. What a great life it must seem. What a great life it must seem. Swell joints, everything classy. Nothing that's passé, only the best. Lush girls, ogling and dying. Crying and sighing, this is success. What a great life it must seem. What a great life it must seem. But when I hear young voices singing out the bells at home come ringing up, and I feel all alone, then I think of my home. Mom, Dad, all round the fire, in festive attire, keeping the day. Aunts, kids, all the relations, congratulations, this is success. What a great life it must be. What a great life it must be. But when I hear young voices singing out the bells at home start ringing out, then I feel all alone. Lijkt wel een kerstplaats met al die bellen. Je hoorde Herman's Hermits en East West. Als ik een beetje creatiever van geest was geweest, dan had ik eigenlijk een plaat moeten draaien van de groep Mud. De Engelse groep Mud. Want we gaan met modder gooien. En we gaan met modder gooien, omdat Herman de Bruin... Binnenkort is het weer Internationale Modderdag. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er nog nooit van gehoord heb. Maar ik ga het vragen aan Wietske Teunissen. Ze is communicatie van de IVN Natuureducatie in Zuid-Holland. Dat heeft dus met natuur te maken. Nou, modder heeft ook met natuur te maken. Wietske, welkom. Ja, dankjewel. Een speciale modderdag. Voor wie is die bestemd? Modderdag is bestemd eigenlijk voor alle kinderen van 4 tot 12, normaal gesproken. Maar iedereen is natuurlijk welkom en de ouders zijn ook welkom. Mm-hmm. En IVN vindt het vooral belangrijk dat alle kinderen spelen in de natuur en buiten spelen, want dat gebeurt steeds minder. En daarvoor is modderdag. En kinderen vinden het leuk om met modder of in de modder te spelen en die ouders vinden het helemaal niks. Ja, dat hoor ik vaker. Dat ouders niks vinden is natuurlijk een aanname. Ik denk dat het vooral erom gaat dat je erop voorbereid bent. Dat ouders erop voorbereid zijn dat de kinderen een keer een dag vies mogen worden. En als ze oude kleren aan hebben en er rekening mee gehouden wordt, is het volgens mij helemaal niet zo'n groot probleem. Nee, want wat is het voordeel van spelen met modder voor de kinderen? Spelen in de modder is natuurlijk buitenspelen. En het onderzoek blijkt dat buitenspelen heel gezond is. Dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen. En spelen in de modder, uit onderzoek blijkt ook dat bijdraagt aan een goede weerstand van kinderen. Ja, nou gaan jullie dat op die modderdag doen. De Internationale Modderdag. Aan de rand van Schiedam, speelpolder het Weiland. Ja, klopt. Met een lange ei, want dan moet ik je even erbij vertellen, want dat ziet de luisteraar niet. Nee. Wat is dat voor een terrein? Speelpolder het Weiland is een terrein van Staatsbosbeheer en het is gewoon een openbaar terrein. Dus je kunt daar elk moment terecht. Het is eigenlijk altijd al open en het is een terrein waar ouders met kinderen heen kunnen gaan om lekker buiten te spelen. Over het water, met touwen over het water te slingeren. Het is heel avontuurlijk, maar er staan ook picknickbanken waar lekker gepicknickt kan worden. Dus eigenlijk kun je daar als gezin de hele dag doorbrengen. Nee, want als we het over modderdag hebben, dan zou de luisteraar kunnen denken, ja, daar ligt alleen een berg modder en daar moet je je dan mee vermaken, maar er is meer. Klopt, ja. Het is natuurlijk een ideale locatie omdat er veel water is. En waar water is kan je ook modder maken. Dus wij organiseren allerlei activiteiten. We gaan glibberen en glijden in de modder. Dus we gaan ook zaadbommen maken. Dus dat is... Zaadbommen? bolletjes van modder met daarin bloemenzaadjes die je kan verspreiden ook in je eigen buurt daarna. En die bloemen zijn goed voor de bijen en modderkunst. En nou, er zijn allerlei activiteiten te doen. Ja, ja, want die modder, die zaadbommen, die kunnen ze dan meenemen? Ja, zeker. Ja. En dat vindt allemaal plaats op 29 juni, hè? Klopt, ja. Van 10 tot 12:30. En dan moet je zijn bij het weiland van Staatsbosbeheer in Schiedam. Kan je het precies vinden waar het is of moeten we even op de website kijken? Op de website kijken kan. Dat is of modderdag.nl, dat is het makkelijkst. Mm-hmm. En hij is ook te vinden op Google Maps als je speelpodder het weiland intikt. Dus zich redelijk makkelijk vindbaar. Dan kom je er wel. En kinderen weten het meestal te vinden, want die komen er misschien al vaker. Want het is gewoon een openbaar terrein, zei je al, hè? Klopt, ja. Nou ja, ik hoop dat ze het al weten te vinden. En anders is het ook een moment waarop we zeggen, hey, ik kom het eens ontdekken hoe leuk het eigenlijk daar is. Ja. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling dat kinderen niet één keer per jaar daar naartoe gaan, maar vaker naartoe gaan, zodat ze lekker vies kunnen worden. En dat die ouders denken, oh, ik moet nog een paar oude broeken aan uit de kast trekken om ze weer schoon te krijgen. Precies, want wij als IVM vinden het buitenspelen zo belangrijk en dat mag vaker dan één keer per jaar. Lekker in de modder spelen, dat kan in ieder geval op 29 juni, want dan hebben jullie allerlei zaken voorbereid om kinderen actief bezig te houden. Klopt, ja. Ja. Dan wens ik daar heel veel succes mee. Wietske Teunissen, vier woorden op de modderdag mag. We hebben nu begrepen waar het door komt en hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dank voor het gesprek en heel veel plezier op die modderige dag. Want moet het nog hard regenen eigenlijk? Nee hoor, het heeft genoeg geregend, dus water genoeg. Water genoeg en modder genoeg, daar zitten we niet om verlegen. Nogmaals dank. Ja, jij ook bedankt. As I watched, I got to thinking, you ain't never coming home. I looked out over nowhere, there was nobody at all to get me help. I get through to you. I'm here making night call. Oh, zingt hij zich maar weer de longen op zijn overhemd. Joe Cocker en Night Calls. Toepasselijker kun je het bijna niet vinden. Deze aflevering van De Late Avond zit er bijna op. Morgen dan hebben we natuurlijk weer een nieuwe aflevering. En kijk eens aan, dan is die er weer, Alfred Blokhuizen. Maar dan zeg je, ja, maar dan zit Bert de Wolf er toch altijd. Ja, maar die is ook weer met vakantie. En zo is het hier eigenlijk net een beetje een stoelendans. Maar komt helemaal goed. Morgenavond dus de nieuwe aflevering van De Late Avond. En als je over dit programma op zich in zijn algemeenheid wil weten, hoe kan ik een programma terugluisteren? Wat zijn de sociale media? Wat staat er ons allemaal nog te wachten? Wie werken er allemaal aan mee? Ga dan even naar onze website delateavond.nl. Ik ga een terrasje opzoeken. Er zal vast nog wel ergens iets open zijn. Wens je een hele prettige en rustige nacht toe. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi. summer mood on.